وبنستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد, tukiendelea na darasa zetu katika al-aqida min hadhihi ar-risala al-azima lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabili ar-rashad. Katika darasa yetu ya jana tulianza kusoma kalamu a'immati as-salaf fi sifat, maneno yaliyopokelewa kutoka kwa imamu au maimamu wa salaf. Kalamu a'immati as-salaf fi sifat, maneno yaliyopokelewa kutoka kwa maimamu wa salaf katika sifati za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaanza kutaja jana maneno aliyoyasema al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, kama yalivyonukuliwa hapa na Sheikh Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Na leo tutaendelea na sharhu ya Sharih Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Qala Sharih Al-Sharhu Qala rahimahullahu ta'ala ma tadammanahu kalamu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala في أحاديث النزول وشبهها ما تضمنه يلي أمبايو إما يبيبا أو يما يبيبا ما تضمنه يلي أمبايو يما يبيبا كلام الإمام أحمد منينو يا الإمام أحمد بمعنى يلي يلي يبيبو كتك منينو يا الإمام أحمد في أحاديث النزول katika hadithi za nuzul sifatun fi'liyah lillah subhanahu wa ta'ala, sifa ya kushuka kuja katika wingu wa dunia. Idhan ma tadammanahu, yale ambayo yameyabeba kalamu al-Imam Ahmad, maneno ya Imam Ahmad fi hadithi an-nuzul, katika hadithi zile za nuzuli ambazo tumesoma hapo nyuma, washibiha na mfano ahadithi nuzul, kama vile ahadithi ruya, ni haya yafuatayo. Yaqulu al-Imam Ahmad tadhammana kalamu al-Imam Ahmad, yamebeba maneno ya al-Imam Ahmad rahimahullah, alladhi naqalahu anhu al-muallif, maneno ambayo ameyanukuu maneno hayo kutoka kwake mwandishi, yani Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. Maneno hayo ya Imam Ahmad yamebeba ma yati haya yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, wujubu al-imani wa tasdiqi bima jaa anir rasuli bima jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min al-ahadithi au min ahadithi sifati min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin. Hilo ni jambo la kwanza, wujubu al-imani wa tasdiq. Tunapata faida sisi kupitia maneno aliyoyasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kama ifuatavyo. Wujubu al-iman wa tasdiq, kuna wajibu wa kuamini na kusadikisha bima jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kwa yale ambayo yamekuja kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, min ahadithi sifat, katika hadithi za sifat, hadithi ambazo zimebeba sifatullah subhanahu wa ta'ala. Tutakiwa tuziamini hadithi hizo na tuzikubali, annaha haqq wa sidq, kwamba hadithi hizo ni za haki na za ukweli kabisa. Anasema rahimahullah, min ghairi ziyadati, pasi na kuongeza, wala naqsin, wala kupunguza, wala haddin, wala kuweka mpaka, wala ghayatin, wala kuweka ukomo. Maneno haya yanajikariri inda sharih, baada ya kutajwa tena na alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika maneno yake yaliyonukuliwa na Ibn Qudama. Amelitaja hilo jambo wa na'lamu, aliposema alimamu Ahmad rahimahullah kule kwenye matni, wa na'lamu anna ma jaa bihi ar-rasulu haqqun ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية بلا ينباك ولا يوكوم ونسيما وينقل كونا وشووني أكيم الشيخ جبريل رحمه الله كتك شرحياك الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد شرح عظيم انا سمع هيا من المويل هيا بلا حد ولا غاية يلا معنى موجة بمعنى نهاية الشيء ومداه ونهاية كتك تعليك يتبو جاه هما بمعنى هيا من المويل هيا بلا حد ولا غاية فسنمباك ولو كومو maneno haya mawili yana maana moja, na maana yake ni nihayatu shay wa madao, ni mwisho wa kitu na ule ukomo wake, kile kitambo chake. Haya amesema al-Jibril, huyu muallik hapa anakusudia kitabu hiki al-Irshadu sharh lumat al-i'tiqad cha Sheikh Jibril. Lakini ahlu sunna wanasema kwenye haya maneno kuna ijmal, na hii wametaja baadhi ya shurah, pana lugha ya jumla kusema bila haddin wala ghaya. Wa ma'a dhalik, pamoja na ujumla wake, ni lugha isiyokuwa na tatizo, hasa pale walipoelekeza baadhi ya wanawachuoni kwamba anakusudia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tunapozungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu la nadhkuru كيفيتها بذكر حدودها وغاياتها. tunapozitaja sisi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatutaji kaifia ya hizo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. nahnu ma nadhkuru kayfiyataha, sisi hatutaji mtindo wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. bidhikri hududiha, labda kukutaja mipaka yake huo mtindo, waghayatiha, na ukomo wake, kwamba sifa hii imetoka hapa mpaka hapa, alafu iko hivi iko vile. Alhudud walghayat inda dhikri alkayfiyya nahnu ma nadhkuru dhalik, sisi hatutaji mambo hayo. Kwa maana hii kusema bila haddin wala ghaya ina maana ya sawa, tunathibitisha sifa za Allah bila kuzitajia kayfiyya, kwa kubainisha mipaka yake na ukomo wake. Ndio maana bila haddin wala ghaya, yani bila ya ukomo wa hiyo kaifia wala mpaka wa hiyo alkaifia. Bihadha almaana alkalamu la ba'sa bihi. Na tumewahi kutaja katika baadhi ya vitabu huko nyuma, tunaposema la nukayifu sifatillahi subhanahu wa ta'ala, sisi hatutaji kaifia ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Nini muradi wetu? Ibn Uthaymeen ataeleza, lakini muradi wetu ni kwamba nahnu la na'lamu kayfiyata sifatillah, sisi hatujui mtindo wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hatumaanishi kwamba sifatullah laysat laha kayfiyya, kwamba sifa za Allah hazina mtindo. La, sisi hatusemi hivi, bal hadha ta'amun fi haqqillah ta'ala, kwa sababu kullu shay'in mawjudin la budda laha min kayfiyya qa'ida, kitu chochote ambacho kipo lazima kiwe na mtindo. Maadamu kipo lazima kiwe na mtindo. Sasa inawezekana taalamu hadhi alkayfiyya, na kadhalika inawezekana la taalamuha. Kuna uwezekano ukawa unaujua huo mtindo au hujui. Sasa kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, ule mtindo wa sifa zake sisi hatujui. Allahu ya'lamuha, Allah ndiye mwenye kujua. lakini wala hatusemi kwamba sifa za Allah laysa laha kaifia, hazina mtindo. Sisi tunapinga elimu yetu sisi viumbe kujua huo mtindo wa sifa za Allah. Yeye peke yake ndio mwenye kujua eh? Limadha? Kwa sababu kuamini kwamba kila kilichopo kina mtindo ndio ukamilifu. Na hili hata kwa viumbe kwa mwanadamu umeitwa binadamu kwa sababu una mweko wako ule wa kibinadamu, una sifa zako ambazo zinapambanua ule ubinadamu wako ha? Una kaifia nyingi kuanzia umbile lako ha? Viungo vyako vilivyopangiliwa, sifa zako za kucheka, za kulia, ila akhiri. Mwanadamu ana mtindo wake, na ndio maana ukimuona utasema huyu ni binadamu, kwa sababu ana mtindo maalum wa binadamu. Utamtofautisha na mbuzi na ng'ombe na simba kwamba huyu binadamu, lakini huyu anayetembea na huyu mbwa huyu kwa sababu binadamu na mbwa wana mitindo tofauti na huo ndio ukamilifu. Unaonaje kwamba ikawa kuna binadamu halafu hana mtindo wowote utakuwa unamsifu na mtukana? Ata'an. Idhan walillahi almathalu al-a'la, Allah anapigiwa mifano ya juu zaidi kuliko wanadamu. Idhan Allah ana sifat. Sasa mtindo wa hizo sifa ukoje? Ziko zikoje? Sisi tunasema Allahu ya'lamuha. Allah ndo anajua, hajatuambia nahnu la na'lamuha. Tukizungumza haya maneno si kwa maana tunasema sifa zake hazina mtindo, tunapinga elimu yetu ya kujua huo mtindo. Umeelewa hilo jambo? Naam. Jayyid. Kama umeelewa falhamdulillah. Haya. Tumemaliza jambo la kwanza ambalo limebebwa na maneno ya Imam Ahmad. Jambo la pili, innahu la kaifa wala maana. Hakika mambo yalivyo, la kaifa, hakuna kuweka mtindo. Tulisema jana la kaifa, hatuziwekei mtindo. Aila nukayifuha, si ndio? Hizo sifatu rabb ambazo zimekuja kwenye ahadith, la kaifa aila nukayifuha, hatuziwekei mtindo. Wala maana, tukasemaje? Wala maana yenye kwenda kinyume na dhahiri yake, bi maana almaana alladhi yukhalifu dhahiraha. Wala hatuthibitishi ile maana ambayo inakwenda kinyume na dhahiri ya hizo sifati. Haya maneno baadhi ya wanawachuoni wameyakosoa, aliposema Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala la kaifa wala maana, wakasema kwamba alimamu Ahmad katika maneno haya kana kwamba panakanushwa mtindo wa sifati na anakanusha maana. Wakasema kwamba haya maneno la yantabiqu ala madhhabi ahli sunna, kwamba maneno haya hayaendani na madhehebu ya ahli sunna, badala yake haya ni madhhabu ya alwaqifa, wale wenye kusimama katika sifati. Wakitajua sifa za Allah wanasema hatujui maana yake wala mtindo wake. Sasa maana yake nini? Wallahu a'lam. Alwaqifa, ambao wameitwa kama tulivyowasoma katika baadhi ya vitabu, ni sharru min aljahmiya. Sharrun min aljahmiya ni madhehebu ya pote ovu kuliko jahmiya. Lakini wengi katika wanawachuoni akiwemo Ibn Uthaymeen wanaona haya maneno ya Imam Ahmad hayana tatizo, na muradi wake ni kama tulivyosema, la kaifa hatuziwekei mtindo sifa za Allah, wa hadha sahihi. La nukayifuha wala maana, haina maana kwamba anapinga alimamu Ahmad kwamba sifa za Allah hazina maana, yani kalmufawidha. La, wala maana ay alladhi yukhalifu dhahiraha, wala hizo sifa za Allah hazina maana ambayo inakhalifu dhahiri yake. Na kwa kusema haya ni sahihi, na haya ndio aliyoelekeza Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhi haya. Tumsome. Innahu la kaifa wala maana, utayaona hapo chini innahu la kaifa wala maana ay, anasema Ibn Uthaymeen, la nukayifu hadhihi sifati, sisi hatuziekei mtindo hizi sifa. Li anna takyifaha mumtani'un, kwa sababu kuziekea mtindo hizo sifa ni jambo lenye kukatalika, ni jambo lenye kuzuilika. Lima sabaka, kwa maneno yaliyotangulia. Kisha anasema rahimahullah, walaysa muraduhu alla kayfiyata li sifatihi, na hapa ninapataka walaysa muraduhu, na sio muradi wake al-Imam Ahmad, alla kayfiyata li sifatihi, kwamba hakuna mtindo wote wa sifa zake Allah. Kisha anasema li anna sifatihi thabitatun, kwa sababu sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zimethibiti haqqa, kwa haki kabisa sifa za Allah zimethibiti. Wa kullu shay'in thabit, wengine usema mawjud na kila kitu ambacho kimethibiti. Fala budda lahu min kayfiyyah, ni lazima kiwe na kitu hicho na mtindo. Lakini kayfiyatu sifati Allah, mtindo wa sifa za Allah, ghairu ma'lumatin lana, haufahamiki kwetu sisi. Si kwamba tunasema sifa zake hazina mtindo kabisa, sisi hatujui. Allahu ya'lamu dhalik. Wa qawluhu, na kauli yake al-Imam Ahmad, wala ma'na, na wala hatuthibitishi maana yenye kwenda kinyume na dhahir. Ibn Uthaymeen analeta tafsiri sahihi ya hili neno wala ma'na, ay maana neno hili la nuthbitu laha ma'na, hatuthibitishi sisi kwenye hizo sifa maana. Yukhalifu dhahiraha, yende kwenda kinyume na dhahiri yake hizo sifati. Kama fa'alahu ahlu ta'wil, kama walivyofanya wale watu wa ta'wil, watu wa tahrif, waliposema alwajhu ni'ma walyadu qudra. Hii ni maana iliyokuwa kinyume na dhahir. Maana hii sisi ahlu sunna hatuikubali wala hatuithibitishi katika sifati za Allah. Ay la nuthbitu laha ma'na, hatuthibitishi sisi kwa hizo sifa za Allah ma'na. Yukhalifu dhahiraha, yende kwenye kinyume na dhahiri ya hizo sifa. Kama fa'alahu ahlu ta'wili, kama walivyofanya watu wa ta'wili. Walaysa muraduhu nafya al-ma'na as-sahih, na sio muradi wake Imam Ahmad kuikanusha maana sahihi. Almuwafiqi li dhahiriha, yenye kuwafikiana na dhahiri ya hizo nusus. Alladhi, maana ambayo fassaraha bi, wamefasiri ma wamefasiri hizo sifa za Allah kwa maana hizo, kwa maana hiyo, as-salafu, wema waliotangulia alladhi, maana ambayo fassaraha, wamezifasiri hizo sifa bihi, kwa hiyo maana, as-salafu, wema waliotangulia. Anasema fa inna hadha thabitun, kwani hakika jambo hili kutafsiri sifati kwa maana zake sahihi. Fa inna hadha thabitun, jambo hili limethibiti. Wa yadullu ala hadha, na inajulisha juu ya jambo hili kwamba Imam Ahmad muradi wake ni huu. Wa yadullu ala hadha, na inajulisha juu ya hili qawluhu, qawli yake Imam Ahmad aliposema wala naruddu shay'an minha, na wala hatupingi chochote katika hizo sifati. Wa nasifuhu, na tunamsifia Allah bima wasafa bihi nafsahu, kwa lile ambalo ameisifia kwalo nafsi yake. Kisha akasema wala nuzilu anhu, na wala hatumuondoshei yeye sifatan min sifatihi, sifa yoyote miongoni mwa sifa zake. Lishanaatin, kwa ajili ya ubaya, shuniat, uliopakazwa ili kuharibu. Wala na'lamu, wala hatujui kaifa kunhu dhalika, ukoje uhakika wa hilo la sifa zake. Wala na'lamu, wala hatujui kaifa kunhu dhalika, ukoje uhakika wa hilo la sifa zake. Sasa anasema Ibn Uthaymeen, fa inna nafyahu, kule kukanusha kwake al-Imam Ahmad liraddi shay'in minha, kukanusha kwake kikataa chochote katika sifati. Wa nafyahu, na kule kukanusha kwake vile vile liilmi kayfiyatiha, elimu ya mtindo wa hizo sifa, dalilun, maneno haya ni Imam Ahmad ni dalili tosha ala ithbati al-ma'na al-murad biha, juu ya kuthibitisha maana iliyotakiwa. Na ndio maana Imam Ahmad anakanusha mtindo na anakanusha ile maana ambayo wameikusudia wazushi. Hii inaonyesha wazi kwamba Imam Ahmad anathibitisha anna sifat laha maana, kwamba sifa zina maana. Hili ni jambo la pili ambalo limebebwa na maneno ya Imam Ahmad. La tatu, qala rahimahullah Ibn Uthaymeen anasema wujubu al-iman bil Qur'an, wajibu wa kuiamini Qur'ani kullihi, yote, yani min awwalihi ila akhirih, muhkamihi, zile zilizo wazi katika Qur'ani au kile kilichokuwa wazi katika Qur'ani. Anaeleza wa huwa ay al-muhkam, na hiyo al-muhkam kwenye Qur'ani maana yake matadaha ma'nahu, ni kile ambacho imekuwa wazi maana yake. Wa mutashabihi, na tunakiamini kile chenye kutatiza kwenye hiyo Qur'an. Atatafsiri hapo al-mutashabih, wa huwa ay al-mutashabih ma ashkala ma'nahu, ni kile ambacho kimetatiza maana yake. Sisi ahlu sunna, utaratibu wetu katika adilla za Qur'an, tunaamini al-muhkamat kadhalika al-mutashabihat kullu min indi rabbina, zile aya ambazo ziko wazi muradi wake na zile ambazo zinatatiza mpaka uwaulize wanawachuoni, zote tunaziamini sisi. Kisha anasema Ibn Uthaymeen, fanaruddu almutashabiha ila almuhkam, utaratibu wetu sisi tunazirejesha zile zenye kutatiza katika zile zilizo wazi, liyatadhiha ma'nahu, ili iwe wazi maana yake. Kwa maana ukichukua yenye kutatiza ukaipeleka kule kwenye zilizokuwa wazi, almaana yatadhih, pia maana inakuwa wazi. Liyatadhiha ma'nahu, kwa ajili ya wazi maana yake. Fa in lam yattadhih, ikiwa maana haijakuwa wazi bado hujaelewa, wajaba al-imanu bihi, kuna wajibika sasa wewe kuamini hiyo aya ya Qur'ani, au kuamini hiyo sehemu ya Qur'ani lafdhan, kwa lafdhi lake. Wa tafwidhu ma'nahu ila Allah ta'ala, na kuegemeza maana yake kwa nani? Kwa Allah, kwamba Allah ndiye mwenye kujua hakika wake baada ya kushindwa kufahamu. Na tulisoma sisi hapo nyuma tahriru alqawl, kuna maneno yalichujwa hapa na Ibn Uthaymeen juu ya jambo la kuzijua hizi almuhkamat walmutashabihat, na hasa hasa katika almutashabihat. Sheikh alitupa qawl kuhusiana mambo ya almutashabihat min an-nusus, qawl ya kukata kabisa zile zenye kutatiza katika nusus. Jambo likoje? Fadhali ya Ibn Uthaymeen, amru nisbi, jambo la kutatiza nusus, kwamba kuna baadhi adila haziko wazi, hili ni jambo lenye kufungamanishwa na kuegemeza kwa mtu. Watu tofautiana fahamu zao kwenye adila kama hizi, ala hasabi alfahmi walilmi, lakini tunachokiamini hakuna dalili ambayo inatatiza kwa watu wote ikawa haifahamiki maana yake. Hiyo haipo katika Uislamu, kwa sababu salafu salih walipokea Qur'an na sunna na hawakuonyesha kwamba kuna mushkeli, kuna jambo halifahamiki. Sasa ikiwa kuna kitu hujakifahamu, fatahim nafsa, ituhumu nafsi yako, una udhaifu katika elimu. Sasa kutokea hapo waulize wenye elimu, utafahamishwa kwamba aya hii maana yake ni moja, mbili, tatu, hadithi hii maana yake ni kadha kadha kadha. Kipengele cha nne, kauli nyingine ambayo anaileta hapa al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa nukuu anazozitoa za maimamu, yaqul qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ash-Shafi'i radiyallahu anhu, amantu billah wa bima jaa 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah 'ala murad rasulillah. Hadha kalamu al-imam Shafi'i rahimahullah min a'immati ahli sunnah wal jamaa. قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه الإمام ابن قدامة نسيمة أم سيمة الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه أنا سيماني آمنت بالله الإمام الشافعي أنا سيمة لمؤمن الله وبما جاء عن الله نيالي أبايو يمكوجا وتكيك الله آمنت بها كذلك نميامين من بهاي في الهلال آمنت بالله من مؤمن الله وبما جاء عن الله نقول يلي أبا يمكوجا وتوك الله على مراد الله ها يو يمكسبي يا الله في الهلال فتاك الله سبحانه وتعالى ومعنا ستوليتا تفسير زمومين زكي يوم على مراد الله juu ya vile ambavyo yamekusudia Allah ndio ahlu sunna wanasema ni upi muradi wa Allah katika aya zake muradi wa Allah ni yale ambayo alipoyazungumza waja wake wanaelewa na walipofunuliwa na manabii walielewa Allah subhanahu wa ta'ala khataba ibadahu bima yafhamun Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzisha waja wake kwa yale ambayo wanayafahamu kwa sababu wana asili ya hizo maana katika ulimwengu sasa wakiambiwa jambo wanafahamu ukiambiwa la taqrabu zina unafahamu maana yake hapo kwa maana usikaribie zina kwa sababu maana ya kukaribia unaijua na asili ya zina unaijua wala huwezi kuelewa ukiambiwa la taqrabu zina kwa mapo imeambiwa silale kwa sababu Allah ametumia lugha kwenye Qur'an ambayo inatumika na waja wake akitoa maelekezo ukitafsiriwa unaelewa kwa sababu asili ya maana hizo mnazitumia umeelewa hani maneno makubwa sana ya kuyashika mwenye kitabu chenu ameyaweka kwenye hashi hapo kwa sababu hamsomi kitabu mmekishika kichwa iko tafsiri hiyo kwenye hashi ala muradillahi juu ya makusudi ya Allah anasema hivyo Imam al-Imam Ash-Shafi'i kisha anasema tena wa amantu bi rasulillah na nimemwamini mtume wa Allah wa amantu bi rasulillah na nimemwamini mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam na kwa yale ambayo yamekuja kutoka kwa mtume wa Allah ala muradi rasulillah juu ya makusudi ya mtume wa Allah maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah amenukuliwa akisema amma ma qala Shafi'i amma ma qala Shafi'i ama maneno aliyosema al-Imam Shafi'i ha fa innahu haqqun kwa hakika haya maneno ni haqq yajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu ha panawajibika juu ya kila muislamu kuyatakidi maneno hayo ومن اعتقده نيولي ابا يتكيدي هاي منينو ولم ياتي بقول يناقضه نيكو حقلت قول يوتي ambao inayachangua haya fa innahu salaka sabila salama fi dunya wal akhirah kwa hakika mtu huyo atakuwa amepita njia ya salama duniani na akhirah maneno haya yamenukuliwa na al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi katika اجتماع الجيوش الإسلامية أكمنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الشرح ابن عثيمين كل شرح نسيمة أكي أشريش منينه يا الإمام الشافعي تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي يا مبيب منينه يا الإمام الشافعي هيك كيف وتاج واحد شكوانزا الإيمان بما جاء عن الله لكوامينك وكل أنباتك مكوجة وتوك الله تعالى في كتابه المبين قال كتاب شاك شنك بينيشا وهو القرآن على ما أراده الله يوه في الأمام في أمك سدي الله من غير زيادة بس نكزليش تشوت ولا نقص ولا كبنبوز ولا تحريف ولا كبتوشا ها مامبو ويواتش كما يلغو تاجوا وسرين ده يمولا بيلي الإيمان بما جاء به ها na kuamini kwa yale ambayo jaa bihi yamekuja mambo hayo al-imanu bima jaa bihi, ni kuamini kwa yale ambayo yamekuja mambo hayo an rasulillah, ndio muradi wake hapo eh, toka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, fi sunnati, katika sunna, fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, tuamini eh yale ambayo yamekuja mambo hayo an rasulillah, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam, fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, ala ma aradahu rasulullah, juu yale ambayo ameyakusudia mtume wa Allah, min ghairi ziyadatin, pasi na kuzidisha wala naqsin wala kupunguza wala tahrifin. Bi maana msimamo wetu katika as-sunna ni kama msimamo wetu katika al-Qur'an. Kisha nasema wa fi hadha al-kalam, na katika haya maneno haya ya Imam Shafi'i, raddun, pana majibu hapo, ala ahli at-ta'wil, juu ya wale watu wa kupotosha maana, wa ahli at-tamthil, na wale watu wa kufananisha sifa za Allah na sifa za viumbe wake, wa ahli at-tamthil, wa ahli at-tamthil, na pana majibu pia juu ya watu wa tamthil, yani ahli at-tamthil hum ahli at-tashbih, ha, lianna kulla wahidin minhum, kwa sababu kila mmoja miongoni mwao, yani min ahli at-ta'wil wa at-tamthil, lam yu'min bima jaa 'an Allah, hajaamini kwa kile ambacho kimekuja kutoka kwa Allah wa rasulihi, na kile ambacho kimekuja kutoka kwa mtume wake, wote hawa hawajaamini, ala muradillah, juu ya kusudio la Allah wa rasulihi, na kusudio la mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kweli hawajaamini, lau wangeliamini kwa utaratibu huu wasingelifanya ta'wil wala tashbih, lakini kule kufanya kwao ta'wil wakatafsiri sifatullahi kwa kupotosha au wakazifananisha sifatullahi bi sifati al-makhluqin, ni kwa sababu hawajaamini adilla kama zilivyokuja na kama alivyotaka Allah na mtume wake. Fa inna ahla at-ta'wili naqasu, kwani kwa hakika watu wa ta'wili wamepunguza katika adilla, wa ahlu tamthili, na watu wa tamthili zadu, wameongeza walipofanya tashbihi. Kwa hivyo hawajaamini ala muradillahi ta'ala. Ibn Qudama anayamalizia maneno ya maimamu hawa kwa kuweka taaliki yake, wa ala hadha, na juu ya msingi huu wa kuamini na kuthibitisha yale yaliyokuja kwenye adilla katika sifati, basi na kuziwekea kaifia wala kupotosha maana, wa ala hadha, anasema Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, na juu ya msingi huu uliowekwa na Imam Ahmad rahimahullah, kisha ukawekwa na Imam Shafi'i rahimahullah, wa ala hadha, na juu ya msingi huu daraja salafu, ndio walipita wema, wema wetu waliotangulia walipita hivyo. Daraja ina maana ya salaka, daraja salafu, walipita wema, wa aimmatul khalafi, na maimamu waliokuja baada ya salaf, ndio al-khalafu, wa aimmatul khalaf, na maimamu waliokuja baada ya salaf walipita mapito haya haya, radhiyallahu anhum, Allah waridhie wote kwa pamoja, kulluhum, wote hao aimmatul khalaf wa man ba'dahum min aimmatil khalaf, kulluhum, wote muttafiqun, ni wenye kuwafikiana, ala al-iqrari, juu ya kuthibitisha, al-iqrar ina maana wal-ithbat, ala al-iqrari, juu ya kulithibitisha, wal-imrari, na kuna wenye kusema al-iqrar al-qabul, ina maana ya sawa pia, kuliko kurudia tafsiri mbili, ala al-iqrari, juu ya kuyakubali, wal-imrari, na kuyapitisha, wal-ithbati, na kuyathibitisha, lima warada, kwa yale ambayo yamekuja, min as-sifati, katika sifa za Allah, fi kitabillahi, katika kitabu cha Allah, wa huwa al-Qur'an, wa sunnati rasulihi, na sunna ya mtume wake, min ghairi ta'arudhi li ta'wilihi, basi na kujitokeza kwa ajili ya kuyapotosha, min ghairi ta'arudhi li ta'wilihi, basi na kujitokeza kwa ajili ya kuyapotosha, ay litaawilihi, bimaana litahrifihi, الشرح شرح أنس بن عثيمين طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات نجي يوما أبايو ومبيت جوياك تلك الصفات أنا يتاج بن عثيمين نجي هي كسيما الذي درج عليه السلف في الصفات كلي أماش ومبيت جوياك ويما كتلك الصفات هو الإقرار ناشو نكوكبالي والإثبات نكوثبتيشا لما ورد من صفات الله تعالى ويلي أبايا نكويا كتلك صفة الله تعالى في كتاب الله كتلك كتاب شاء كتلك كتاب شاء الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نسنة زمتم عليه الصلاة والسلام من غير تعرض لتعويله بس نقول تكيزا وأجيل يقول يقول شهايو بما لا يتفق مع مراده مع مراد الله ورسوله قل أماله لا يتفق هل يفقيان مع مراد الله فمولا نقصدي لالله ورسوله نمت مواقع صلى الله عليه وآله وسلم كلام عظيم وبهذا القدر كفاية وكي ونقهيك تتوشى قدر سيتي عليه وسببه كتويت معيشة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين نرسل وفواتيا تتينجي الترغيب في السنة والتحذير من البدعة